Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 maja. Minęła 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura, policja, ale też kuratorium oświaty badają okoliczności tragedii w szkole w warszawskim Wawrze. Pojawiają się nowe żądania protestujących we Francji żółtych kamizelek. Polak i Niemiec trafili główną wygraną w europejskiej loterii. W poniedziałek zgodnie z planem odbędą się lekcje w podstawówce na warszawskim Wawrze. To tam zmarł wczoraj uczeń ugodzony nożem przez kolegę. Dyrektorka placówki Agata Kołodziejczyk poinformowała, że na miejscu uczniom będzie zapewnione wsparcie psychologiczne. Okoliczności tragedii badają śledczy oraz kuratorium oświaty. Tak mówiła w Trójce wiceminister edukacji Marzena Machałek. Kurator oświaty i jego przedstawiciele sprawy badają, sprawdzają, wszystko będzie analizowane i na pewno będą z tego wyciągnięte odpowiednie wnioski, a także konsekwencje. Oprócz tego działają służby, ale nie chciałabym, żeby to były wnioski pochopne. Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Ministerstwa Edukacji o pilne przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa we wszystkich szkołach. Dwa tygodnie przed eurowyborami partie organizują konwencje wyborcze. W Płocku o 10 konwencja Koalicji Europejskiej. Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zapowiedział wczoraj rozszerzenie koalicji o kolejne partie i stowarzyszenia. Mamy wielu chętnych do wspierania programu i Koalicji Europejskiej w tej kampanii. Będziemy to przedstawiać w przyszłym tygodniu. W Bydgoszczy konwencję regionalną ma dziś Prawo i Sprawiedliwość. Przewodniczący klubu PiS Ryszard Terlecki zapowiada, że będą prezentowani kandydaci partii z okręgu kujawsko-pomorskiego, startujący w wyborach do europarlamentu. Nasz eurodeputowany Kosma Złotowski, ale także Tomasz Latos, lekarz, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia w Sejmie. W Poznaniu o 11:00 dziś konwencja Partii Wiosna. We Francji kolejna sobota protestów tzw. żółtych kamizelek. Przez Paryż ma przejść kilka pochodów. Do żądań znanych od listopada doszły nowe. Poza żądaniami ustąpienia prezydenta Emmanuela Macrona, rozpisanie referendum w sprawie rozszerzenia demokracji na całe społeczeństwo i podjęcia kroków, które pozwolą na zwiększenie siły nabywczej pieniądza, doszły także protesty wobec planów reformy proponowanej przez Ministerstwo Edukacji. Stąd jedna z manifestacji rozpoczyna się pod gmachem Uniwersytetu Paryskiego w pobliżu Instytutu Arabskiego na lewym brzegu Sekwany. Protestujący podkreślają, że nadmiar obowiązków, brak odpowiedniej liczby etatów oraz profesorów mogących prowadzić zajęcia w zastępstwie nieobecnych pedagogów, nadmierna liczba uczniów w szkołach wszystkich szczebli, braki sprzętu i wyposażenia naukowego oraz zmiany dotyczące matur, w tym likwidacja egzaminu dojrzałości o profilu ekonomicznym, humanistycznym i nauk ścisłych, to wszystko sprawia, że nauczyciele skarżą się na wypalenie emocjonalne, co przekłada się na utratę motywacji do pracy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. 200 stanowisk i prawie 1000 pokazów naukowych. Na PGE Narodowym o 11:00 startuje 23. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W tym roku piknikowe pokazy będą się skupiały wokół tematu My i maszyny. W tym roku piknik podzielony jest na 7 stref tematycznych, mówi Dorota Truszczak, kierownik redakcji kultury i edukacji Radiowej Jedynki. Będzie R2, D2, to znaczy będą Państwo mogli zrobić taki wyjątkowo skomplikowany robot, droid, który jest nam znany tylko z Gwiezdnych Wojen. Na pikniku będzie można samodzielnie przeprowadzić doświadczenia naukowe, ale też tworzyć i konstruować. W tym roku jedną z atrakcji Centrum Nauki Kopernik będą szczotkoboty, wyjaśnia Katarzyna Nowicka, rzecznik instytucji. Wystarczy szczotka, może być szczoteczka do zębów, może być szczoteczka do ubrania, do butów, może być też wielka szczota do zamiatania. Do tego potrzebna jest bateria, potrzebny jest silniczek i jakiś włącznik. Na pikniku nie zabraknie też atrakcji związanych z radiem. Będzie można wybrać się na wirtualny spacer po siedzibie Polskiego Radia oraz spotkać dziennikarzy prowadzących radiowe programy. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. 90 milionów euro. Główna nagroda w europejskiej grze liczbowej Eurojackpot trafi po połowie do Nadrenii Północnej Westfalii i do Polski. Nigdy wcześniej żaden gracz z Polski nie wygrał takich pieniędzy. Do tej pory najwyższa wygrana to szóstka w lotto, warta 36 726 210 zł i 20 groszy. Trafiona w 2017 roku w Skrzyszowie. Eurojackpot, w której bierze udział 18 europejskich krajów, jest szczególnie popularna w Niemczech. Dlatego stosunkowo często właśnie nad Renem padają milionowe wygrane. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mateusz Fusiarz, serwis sportowy. Trudno pewnie mówić o spotkaniu na szczycie w grupie spadkowej Ekstraklasy. Niemniej do takiego właśnie doszło wczoraj. Dwie pewne już utrzymania ekipy zagrały w Krakowie i Wisła wygrała 1-0 z Koroną. Biała Gwiazda zajmuje pierwsze miejsce w dolnej ósemce. Na dwie kolejki przed końcem ma 5 punktów przewagi nad drugą ekipą z Kielc. Trener Maciej Stolarczyk po spotkaniu na szczęście nikogo nie oszukiwał. Mecz z pewnością nie był widowiskiem efektownym. Nie stworzyliśmy sobie wielkiej ilości sytuacji. Kluczowe to jednak 3 punkty, które zostały u nas w domu i to jest bardzo ważny aspekt. W drugim wczorajszym spotkaniu Arka pokonała 2-0 Zagłębie Sosnowiec i wykonała bardzo ważny krok w kierunku utrzymania. Ku rozpaczy wszystkich kibiców Śląska Wrocław. Cieszyła się za to Zielona Góra i to podwójnie. Falubas wygrał z Motorem Lublin 54-36 w spotkaniu piątej kolejki Speedway Ekstraligi. W tabeli prowadzi Unia Leszno, Falubas jest drugi, a trzeci Włókniarz Częstochowa. Wspomniałem o dwóch powodach radości Zielonej Góry. Tym drugim jest awans z Stelmetu do półfinału Energa Basket Ligi. Koszykarze Igora Jowowicza pokonali po raz trzeci MKS Dąbrowa Górnicza. Tym razem 81-73. Było tak blisko, powiedział zawodnik MKS-u Mateusz Zemski. Gdybym ja trafił trójkę, byłby remis, może byśmy wybronili, to Stelmet byłby w opałach. Ale mówię, to też również szacunek to za to, że potrafiliśmy się w każdym meczu, co się nie działo, my wstawaliśmy zawsze po każdym czasie silniejsi. Dzisiaj niestety nie udało się, trudno. Stelmet w półfinale zagra z Polskim Cukrem, a Anvil albo z Arką, albo z Legią. Skoro o koszykówce mowa, w NBA obrońcy tytułu Golden State Warriors awansowali po raz piąty z rzędu do finału konferencji zachodniej. Wojownicy pokonali w szóstym meczu Houston Rockets 118-113 i wygrali serię 4-2. Bohaterem w szeregach wojowników z Kalifornii okazał się Steph Curry. Do przerwy nie zdobył on punktów, ale w drugiej części grał fenomenalnie i uzyskał w sumie 33 oczka. Szczególnie w końcówce na wagę złota okazały się wykonywane przez niego rzuty za 3 oraz linie rzutów wolnych. W przerwie w szatni słyszałem, musisz grać agresywniej. To przyniesie skutek. Czwarta kwarta w naszym wykonaniu była niesamowita. Przede wszystkim świetnie funkcjonowała defensywa, podsumował Curry. W finale konferencji zachodniej koszykarze Golden State zmierzą się ze zwycięzcą niedzielnego meczu Denver Nuggets Portland Trail Blazers. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Paklowski. I na koniec jeszcze spore święto paraolimpijczyków. Wczoraj odbyła się gala Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. 21 lat istnienia w kraju, 20 w organizacjach międzynarodowych. Ale świętowanie świętowaniem, sportowcy już myślą o kolejnych startach. To jest przede wszystkim dla całego ruchu paraolimpijskiego bardzo wielkie wydarzenie, ponieważ istnienie komitetu to jest istnienie nas. Jutro trzeba wracać do obowiązków. Ja akurat jestem w trakcie obozu, także uciekam na obóz, trenować dalej, przygotować się do tegorocznych Mistrzostw Świata. Mówiła siedmiokrotna medalistka olimpijska Alicja Jeromin. Do południa więcej słońca, później zachmurzy się w wielu miejscach i może przelotnie padać. W Sudetach, na Przedgórzu Sudeckim, na wschodzie burze. Na termometrach od 14 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony. Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówę go i mukę mu. To mukę też, mu. Ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Kup folię ochronną HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w promocyjnej cenie 59 zł i zaoszczędź 20 zł. Oferta ważna w terminie od 9 do 15 maja. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Świętuj z nami pierwsze urodziny Paybacka w Kauflandzie i zobacz, ile korzyści kryje się za zakupami. Masło łaciate Extra 3,99 za sztukę, a mleko modyfikowane Babylon tylko 49,99 za opakowanie. Kaufland. Na dobry tydzień. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to. W tę sobotę w Lidlu filet z łososia ze skórą 33% taniej, 3,99 za 100 gramów. Mleko łowickie UHT 32% taniej, 1,89 za opakowanie przy zakupie trzech opakowań. I nektarynki 42% taniej, 3,99 za 500 gramów. Bo to tania sobota w Lidlu. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Wow! A w niej do września nie płacisz. Yes, yes, yes! RRSO wynosi 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, kto miał odwagę publicznie powiedzieć o tym, co bolało go najbardziej, a brzmiało to mniej więcej tak. Bez wątpienia najtrudniejsza była dla mnie moja choroba nowotworowa, w czasie której usłyszałam, że mam 3 miesiące życia. I ten moment, kiedy musiałyśmy uciekać z moją córką z domu, bo panowała w nim przemoc. Uciekałyśmy bez pieniędzy, bez dokumentów, za to z psem i szczurem. Dzięki tej szczerości wyznań osoba ta dała głos tym, którzy cierpieli po cichu. Robi to nadal, także poprzez swoje książki, choć sama o sobie mówi tak. Nie jestem mądra życiowo, po prostu żyję. Szukam mądrych ludzi, przyjaciół, Boga, dobrego terapeuty. Ale właściwie najważniejszą jej terapią jest pisanie. O czym pisze? Zawsze o tym samym. Dokładnie o tym, o czym Moody Blues śpiewa w ukochanej piosence naszego gościa. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Moody Blues, ukochana piosenka piosenkarki Katarzyny Grocholi. Dzień dobry. Pisarki Katarzyny Grocholi. A ja powiedziałam co? Tak, piosenkarki, ale bardzo dobrze. Naprawdę tak zostawić? Tak. To teraz pani musi zaśpiewać. I teraz, no to ja bardzo to nie ma wyjścia. To już jak jestem piosenkarką, to już nie będę miała wyjścia. Pani Katarzyno, to było faux pas na samym starcie z mojej strony, ogromne. Co ja mam teraz to tak po prostu nie, bardzo to zostawić? Jest ładne. Ja uważam, że słowo mówione na początku było słowem. I to są fantastyczne rzeczy. Nigdy się pani nie obraża? Nie, chyba się nie obrażam. W takim sensie takiego strzelenia focha. Nie? Bo to głupie. To głupie. Ale czasami zrywam stosunki. Ile pani miała lat, kiedy napisała testament? No pierwszy testament, bo ja piszę od czasu do czasu te testamenty. Pierwszy testament napisałam wtedy, jak zachorowałam na raka. No i jak mi powiedzieli, że kiepskie szanse. Oddałam wszystkie pożyczone książki. Spisałam testament. To tam niewiele było rzeczy, ale dywan. Temu i temu. Kanapę spod okna. Tej i tej. Ile pani miała wtedy lat? 30. 30? Tak. Ale moja ciotka potem w Anglii mi powiedziała, że każda Angielka w momencie, kiedy dostaje swój pierwszy pierścionek, to spisuje testament, komu go ewentualnie przekazać. Ponieważ życie się składa z niespodzianek, nie wszystkie one są tak radosne, jak oczekujemy. I może się coś stać z właścicielką pierścionka, więc dobrze, żeby on szedł we właściwe miejsce. Przed każdą podróżą piszę testament. To ile pani tych testamentów napisała? Strasznie mam ich napisała? Dużo. Strasznie mam ich dużo. No i jeden pisałam w groźnej dla siebie sytuacji, kiedy moje życie lub nasze, moje i mojej córki było zagrożone. To była ta sama ciocia, która mówiła, pamiętaj Kasiu, prawą ręką popraw koronę, a lewą szoruj kibel. Znaczy szoruj kible. To ta sama? Jedną ręką, a drugą ręką trzymaj koronę na głowie, żeby ci nie spadła. Tak, to ta sama. Ona była niezwykle mądrą kobietą, której ja się próbowałam, jak już ośmieliłam się, bo się okazało, że może przeżyję, ośmieliłam się ją poprosić, żeby mnie zaprosiła do Anglii i ona to zrobiła. To bardzo się jej starałam przypodobać. Chodziłam i mówiłam, och Boże, jaka ten Londyn przecudowny, jakie tutaj są cudowne białe budynki, ale to nie szkodzi, że pada deszcz, zaraz potem jest słońce. Wtedy moja ciotka mówiła, przyjeżdżasz z Polski, która jest przepięknym krajem i zachwycasz się jakimś Londynem. Więc następnego dnia mówiłam, puszki leżą, kosze nie wyrzucą. A moja ciotka mówiła, jak można przyjeżdżać z kraju, gdzie ludzie nie dbają o czystość i mieć pretensje do gościnnych Anglików, że nie sprzątają. Dopiero zrozumiałam, gdzie, że tak się wyrażę, jest droga środka oraz żeby nie przykładać specjalnej wagi do rzeczy złych, bo naprawdę one nam urastają wtedy. Co pani w tym Londynie robiła? No, właściwie pojechałam do pracy na 6 tygodni, ale byłam po ciężkiej chorobie nowotworowej i po naświetlaniach, więc byłam słaba jak norka. 2 pierwsze tygodnie leżałam do góry brzuchem i się zachwycałam Londynem. Ciocia mnie zaprowadziła do figur woskowych, pokazała metro, a potem mi powiedziała, dlaczego ty leżysz do góry brzuchem? Zabierz się do roboty. Nie znałam angielskiego. Nauczyłam się 2 zdań. I'm looking for a job. I wyszłam z domu mojej ciotki, który zresztą stał przy tym parku, gdzie w Notting Hill oni się kochają. To znaczy, ona już w ciąży leży na ławeczce, a Hugh Grant ją głaszcze po głowie. To był ten park przynależny do tego domu kombatanta. Więc mieszkam w pięknym miejscu, no bo przy Portobello, prawie że. Wchodziłam od knajpy do knajpy i mówiłam, hello, I'm looking for a job. W 5 pan mi powiedział, yes, part time. A ja no to powiedziałam, yes. Przyszłam do ciotki i powiedziałam, że jutro o 8 rano mam się stawić do pracy. Moja ciocia się podniosła i powiedziała, no ale przecież ty nie możesz ciężko pracować, ty jesteś po operacji, ty masz raka. Ja muszę iść i sprawdzić. Poszła, sprawdziła, powiedziała, że nie będę garów nosić. Ale już po południu zadzwoniła jej przyjaciółka, z którą jestem w kontakcie do dzisiaj, a było to bardzo, bardzo dawno temu. I zaproponowała mi opiekowanie się swoją teściową, pracę u jubilera oraz sprzątanie. Wszystkie te 3 prace wykonywałam genialnie. I do dzisiaj się przyjaźnię z moją ówczesną pracodawczynią. I stąd to powiedzenie, popraw koronę prawą ręką, tak? A lewą wiadomo, co rób. Tak. A dobrą była pani salową? Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ trochę zaniedbywałam sprzątanie na rzecz chorych. I chorzy mnie bardzo lubili. Pracowałam na takim oddziale, na którym było mnóstwo cukrzyków wewnętrznym, ciężkim i nowotworów również. W związku z tym pielęgniarki miały ręce pełne roboty. I byli tacy pacjenci, którzy bardzo prosili, żebym ja robiła zastrzyki, szczególnie bolesne z witaminą B albo pabialginę z papaweryną, ponieważ szybki zastrzyk potwornie boli. A ja mogłam nawet 5 minut robić taki zastrzyk. Chociaż mdleją ręce. Więc chyba najlepszą salową nie byłam, ale byłam chyba dobrym opiekunem. Siedziałam przy łóżkach umierających. Widziała pani śmierć? 46 razy. W którym momencie człowiek umiera? To naprawdę widać. To naprawdę widać, co się dzieje z ciałem. Wierzę w 21 gramów. i w duszę, która coś robi. Co robi? Odchodzi gdzieś tam, gdzie jest bardziej potrzebna. Chyba jednak będę się upierać. Ostatnio spędziła pani kilka długich miesięcy w kuchni, ocierając się o śmierć. Tak. Ja mam 4 pokoje oprócz tej kuchni. Ale ostatnią książkę musiałam pisać jakoś w kuchni. Zupełnie nie wiem dlaczego, bo było niewygodnie i gotować, i drukować, bo ja drukuję. Ja tak jak Bułhakow uważam, że tylko rękopisy nie płoną. Lub maszynopisy. Z komputera może wszystko zniknąć w jednym momencie. I dlatego pani chciała iść na medycynę, tak jak Bułhakow swego czasu? No oczywiście każdy pisarz, którego znałam jako młoda dziewczynka czytająca, okazywało się, że jest lekarzem. Od początku. Korczak, Wojżeleński, Bułhakow, ukochany, Kronin, Van der Mersch. Po prostu jakiej książki nie dotknęłam, to się okazało, że lekarz. Więc wydawało mi się to naturalne, że trzeba iść na medycynę, żeby zostać pisarzem. A Grochola nie? A Grochola salowa. Gdzieś się otarła także, gdzieś nie tylko o tę śmierć, ale także o szpital. Oblała pani w życiu jakiś egzamin? Och, parę egzaminów oblałam w życiu, bardzo poważnych. W ogóle dostałam się do średniej szkoły wyłącznie dzięki temu, że zdobyłam pierwsze miejsce w olimpiadzie polonistycznej. Co prawda zapomniałam odebrać tę nagrodę i dzień przed egzaminami szalałam po kuratoriach, żeby mi ktoś ten papierek przynajmniej dał, który mnie zwalniał z egzaminów, bo pewno bym nie zdała do żadnej szkoły. Myślę, byłam tempa z matematyki. A fizyka i chemia? Dobrze to szło? Byłam świetna, tylko nie na poziomie szkoły. Maturalnym. Oczywiście. Oblałam maturę z chemii, z fizyki. Z chemii miałam znakomitą pomoc, bo przyjaźniłam się z dziewczyną, która była na drugim roku chemii i ona na przykład bawiła się ze mną, śpiąc u mnie w domu, w taki sposób, że odkrywałyśmy właściwości pierwiastków w tablicy Mendelejewa, które jeszcze nie zostały odkryte. To było fascynujące i ja to robiłam razem z nią. A na maturze dostałam pytanie o mangan. O manganie wiedziałam niewiele. A mianowicie, że jest fioletowy. I nie przynosi szczęścia. I że się na rany go leje. Jeszcze w dodatku nieżywy. Mangan tylko jakiś tlenek, czy wodorek manganu, czy Bóg wie co. Więc niestety. Ja musiałam zdawać w drugim terminie. Wrzesień. Wrzesień. Ma pani w życiu więcej pecha, czy szczęścia? Bardzo często pakuje się w kłopoty. Ale mam też zdolność do wycofywania się z tych kłopotów, z tego bagna, z tego bezdroża, gdzie mi się wydawało, że skrót będzie lepszy, z tego dołu, do którego wpadam, bo mi się wydaje, że tam na dole będzie coś ciekawego. Była pani tam na dole? Parę razy byłam. I jak tam jest? Na dole. Oj nie, niedobrze. Moje błędy nie polegały na spektakularnych, idiotycznych działaniach. To było raczej wynikające albo z zaufania za dużego, albo niewłaściwych ludzi spotkanych, którym nagle zaufałam, albo też z wyboru partnera, który nie był dla mnie zupełnie. Tak jakoś dużo ryzykowałam. A jest pani osobą naiwną? Bardzo naiwna. Byłam bardzo łatwowierna. Nie było lepszego materiału w okolicy, niż zwrócić się do mnie. Ale wie pani, bardzo zaimponowało mi to, kiedy pani córka powiedziała tak. Mój ojczym był alkoholikiem i pedofilem. I kiedy zwrócono się do pani z tą informacją, że pani dziecko ujawniło taką prawdę o swoim ojczymie, o pani mężu. No tak, stąd, pani że... powiedziała dwa słowa. Prawdę powiedziała. No, powiedziała prawdę. Z tym, że też trzeba zaznaczyć, że myśmy się o tym dowiedziały bardzo, bardzo długo po naszym rozstaniu. To ważne. No, myślę, że bardzo ważne, bo już nie mogłyśmy chronić tamtych dzieci, a też prawda nie jest przyjęta do wiadomości, jeżeli ktoś powtarza ją komuś, prawda? Ile lat pani chadza na terapię? Oj, chadzam. Z przerwami oczywiście jakimiś. No, udaje mi się już jakoś chyba tam kilkunastu lat sięgnąć. Albo więcej, musiałbym policzyć. I czego pani się dowiedziała o sobie, chadzając, och, siadając, rozmawiając? Przede wszystkim nauczyłam się tego, że jeżeli zalewają mnie uczucia nadmiarowe, to nie są skierowane na tę sytuację, która wydaje mi się doprowadza na przykład mnie do szału. Tylko uruchamia się coś z przeszłości. I to jest bardzo istotne. Myślę, że gdyby ludzie o tym wiedzieli, o tym jednej rzeczy, na przykład, że jak rozmawiają z szefem i nagle ich szlak trafia, to nie jest reakcja na rozmowę z szefem. To jest reakcja na coś, co bolało nas w przeszłości i co ten człowiek uruchomił. Bardzo cenna rzecz. Ja nie patrzę na ludzi inaczej, ja patrzę na siebie inaczej. Terapia jest procesem poznawania siebie. Mnie jako pisarce się oczywiście to przydaje w pracy. Był taki moment w pani życiu, kiedy wzięła pani udział, pewnie na potrzeby książki, w takiej terapii, jest indywidualna i zbiorowa, prawda? Tak. Zbiorowej. I tam ktoś poprosił ludzi o to, aby powiedzieli o trzech swoich osiągnięciach, sukcesach. I zapadła cisza. A co jest pani największym sukcesem? O Boże drogi, no to, że żyję. Poniekąd. To, że mam wspaniałą córkę. Ale to jest jej sukcesem. No, nie do końca chyba. No nie, no, jednak dostała mimo tych wszystkich trudnych rzeczy, w które przecież ja ją pakowałam jako matka wychowująca samotnie dziecko, również dostała jakąś niezwykłą siłę i wsparcie. Ale wie pani, co ona powiedziała? Powiedziała, że nigdy w życiu nie dałaby sobie odebrać tego, tak, co stało się waszym tak. udziałem, czyli tak. tego opresyjnego ojczyma, tej ucieczki, bo z jedną walizką, zdaje się, zostałyście z tym szczurem i psem, wtedy czy nie nawet wiem, nie było kotem. Walizki jeszcze. Nawet nie było walizki. Ona by sobie nie dała tego odebrać. To też jest głęboka mądrość. No tak, ale to, że mam mądrą córkę, to jest pomoc Boża, zdecydowanie. No jakieś bo geny naprawdę też może. Pewnie. Owszem, geny i owszem, byłam najlepszą matką, jaką mogłam być, prawda? Ale sukces tak naprawdę. No sukcesem było zbudowanie domku małego, bo budowałam sama z murarzem. Ile metrów miał? 45. Za ile? To nie jest dużo, za 30 tysięcy. Bo to też ciekawe. I dzięki dobrym ludziom, naprawdę, dostałam płyty chodnika, dostałam kibelek na imieniny, dostałam 3 metry kafelków, dostałam drzwi od sąsiadów. Pani Kasiu, mam taki kadr teraz przed oczyma. Sroga zima. Katarzyna Grochola siedzi na zydelku w kożuchu. A to ja mogę powiedzieć jeszcze lepszy kadr. Lepszy bo ja, kadr? Aha. Ale ten deszcz był niezły. I moczy nogi w gorącej wodzie. Tak. Ponieważ... Jak już dostałam od swojej siostry czajnik elektryczny. Ale dlaczego tak to? Dlatego, że w domu było 9 stopni. Przy 9 stopniach, jak jest minus 7 na zewnątrz, nie można nic robić. W łazience było 0. Ale za to rury nie zamarzły, więc nieźle było. I musiałam jakoś sobie radzić, ale również pamiętam, nie wiem, czy ja się powinnam przyznawać do takich rzeczy. No, najpierw się mnie wyciąga na rozmowę, a potem się mnie pyta, dlaczego ja o tym mówię. Siedzi przede mną śliczna blondynka i patrzy na mnie i ja potem opowiadam. Pamiętam, że zdałam sobie sprawę w środku w Warszawie, kiedyś jak mi się zrobiło słabo, że tak, mam gazetę na piersiach, pod kożuszkiem kiepskawym i gazetę w butach i jeżeli zemdleję i odwiozą mnie na pogotowie i tam rozepną ten mizerny kożuszek albo nie daj Boże zdejmą mi buty i się okaże, że tam mam gazety, to będzie straszny wstyd. Chyba właściwie tylko dzięki temu nie zemdlałam. Ale jakby się komuś zrobiło zimno, drodzy Państwo, to nie pękajcie. Dwie pary skarpet i gazeta załatwia sprawę ciepłych butów. Jakim pani była dzieckiem? Myślę, że dość niesfornym, ruchliwym. Miałam kędzierzową czarną czuprynę. Chciałam zostać pisarką od 4 roku życia. Przez pierwsze 10 lat mieszkałam w Poznaniu i bardzo przeżyłam przeprowadzkę do Warszawy i mówili na mnie koledzy w klasie, ty wsiochu. Więc nauczyłam się ludzi, już jako potem warszawianka, ludzi spoza Warszawy nigdy nie obrażać. A tato jaki był? Przystojny. Uczył mnie chodzić na obcasach. Uważał, że kobieta powinna mieć odsłoniętą szyję i upinać włosy. I malować paznokcie na bezbarwny kolor. W związku z tym oglądał się za świetnymi czerwonymi pazurami i rozpuszczonymi do pasa włosami. Więc dysonans poznawczy mnie dotyczył od najwcześniejszych lat. A czym się zajmował zawodowo? Był prawnikiem. A mama? Była najznakomitszym redaktorem. A prawdą jest to, pani Kasiu, że kiedy pani napisała bestsellerową powieść, bo mama wzięła tę książkę w swoje dłonie, wzięła również długopis i tak strona po stronie wykreśliła dokładnie każde słowo. Nie, ale wykreśliła mi 3 strony w książce, chyba nie mówiłam, z taką adnotacją, bo pierwszych nie pokazywałam. I przekreślała mi na czerwono całą stronę na krzyż i pisała: lecisz grocholą. A ja strasznie lubię lecieć grocholą. A co to znaczy lecieć czasami grocholą? No to znaczy, że się rozpuszczam, że tak się wyrażę. Włosy na wietrze mi furgoczą bardzo, że nie trzymam się czegoś. Natomiast potem moja ciotka mi podkreślała leciusieńko zdanie i mówiła: lecisz grocholą, zostaw. I zdecydowanie to było. Bądź sobie, no? Poza tym robiłam oko w każdej książce do czytelniczki. Jeżeli on utulał ją w ramionach, a potem jej głowa osuwała się na miękką, owłosioną pierś i otwierało się niebo i chóry anielskie zaczynały śpiewać, to ja wiedziałam, że moja czytelniczka wie, że to jest dowcip, który robię przecież, a nie prawda. Więc lubię takie rzeczy do dzisiaj robić, z tym, że zranić marionetkę, takich rzeczy rzeczywiście nie ma. To jest pierwszy kryminał, który pani to jest pierwszy kryminał napisała i który będzie premierę miał niebawem. Pozazdrościła pani trochę Kasi Bondzie? Nie wiem czego. Ja mam więcej książek na koncie niż ona chyba. Nie, nie miałam jak napisać książki przeciwko nienawiści. Kryminał mi się wydawał najlepszą podstawą do tego. Stąd kuchnia, bliskość noży? Możliwe, możliwe, ale też zakleszczenie i też wejście na drogę i też od wschodu pierwszą książkę pisałam. I jakoś, co to znaczy? Nie wiem, że siedziałam po wschodniej stronie domu, a zawsze siedzę po zachodniej, bo ja lubię strasznie zachody słońca. Po prostu uwielbiam kicze. Jak kiedyś wylazł mi na rykowisko jeleń i była mgła na Mazurach, to po prostu płakałam ze szczęścia. A wie pani, widziałam widok z pani okna. No. Zachodzące słońce, odbijające się w takiej... No, to trwa nie chcę urazić, minut. Bajorku, kałuży, bajorku, tak, no, pod pani domem. Tak. I tam kąpały się te kolory, czerwienie. Tak, to jest jezioreczko malutkie, chociaż ma parę tysięcy litrów wody. Głębokie. Ja tam rybki trzymam, owszem, 1,40 m nawet głębokości. Ale czapla na przykład mi tam wylądowała. No kto widział czaplę przy oczku wodnym, który jest taki jak ten stół? Państwo nie widzicie, ja widzę. Ten stół nie jest duży. Czy to jest to samo miejsce, w którym uparła się pani, aby ten 45-metrowy dom postawić? Tak, ten większy już mój dom stoi na miejscu tego małego. A co pani zakopała w butelce, budując dom? Pod progiem zakopałam butelkę, w której jest list do nas, do mnie i mojej córki, że to jest dom Dorotki Szelogowskiej, Katarzyny Grocholi i że się od tego momentu wszystko zmieni na lepsze i że tu będzie szczęśliwe życie i stąd również moja córka będzie mogła iść w świat, w swoje szczęśliwe życie. Pod każdym rogiem domu położyłam pieniążki, pod pierwszą cegłę też, pod południowo-zachodni róg. Położyłam kamień wzięty od sąsiadów, którzy byli bardzo dobrym związkiem. 2 od wschodu rogi. Jeszcze dorzuciłam jedyną cenną rzecz, którą miałam. To były takie maciupeńkie złote kolczyczki. To była moja jedyna biżuteria. Ale sobie pomyślałam, że jak ma być dobrze, no to już warto zainwestować. Udało się? No myślę, że tak. Myślę, że bardzo się udało. Dobry związek to ważna rzecz w pani życiu? No, zawsze mówiłam, że lepiej być samotną osobą niż być w złym związku. Mówiła pani też, że woli pani, aby na bramie był napis wstęp wzbroniony. Aniżeli wyjścia nie ma. Tak. Tak, to zresztą zerżnięte z leca, ale takie bardzo wyraźne motto. Mocne. Moje, tak. Właściwie już nie wiem ile lat temu, 10, 20, kiedy sytuacja była tragiczna w moim życiu i naprawdę wtedy myślałam, że już nawet jestem w mule, który jest pod tym dnem w kopalni na 900 metrach. To spadła mi książka, której tytułu niestety nie pamiętam, ale otworzyła się w miejscu, które brzmiało tak. Jeżeli nie potrafisz wymienić 10 dobrych rzeczy, które dzisiaj się tobie zdarzyły, to znaczy, że nie żyjesz. Bez względu na sytuację. I ja siadłam, znalazłam ołówek i kartkę. To była zima, zamarzła studnia, nie miałam wody. Była tylko jedna faza prądu. Mój ówczesny mąż był z kochanką na nartach. Ja miałam 20 zł, akumulatora w starym samochodzie, nic nie mogło wskrzesić. I siadłam i wypisałam te 10 rzeczy. Po pierwsze, znalazłam kartkę i długopis, bo mam jedną fazę światła, prawda? Dwie dobre rzeczy. Koty wróciły na noc do domu. Moja córka jest na wakacjach szkolnych, więc nie uczestniczy w tym, co się tutaj wydarza. Znalazłam tę kartkę po tych 20 latach i to była wstrząsająca kartka. Mam telefon, z którego mogę zadzwonić. Oczywiście byłam wtedy w takiej sytuacji emocjonalnej, że w ogóle nie mogłam do nikogo zadzwonić, bo się czułam jak zeszczute zwierzę. Ale ten telefon został wymieniony. Namawiam każdego, jak ma dzień gorszy, żeby siadł i spisał 10 dobrych rzeczy, ponieważ można je znaleźć w każdym domu i w każdej sytuacji. Moja serdeczna koleżanka, która rok temu zmarła w hospicjum, do końca umiała znaleźć te 10 rzeczy. Ma pani taką misję, żeby zbawiać świat? Skompromituję się całkowicie i powiem, że owszem, chociaż go nie zbawię. Ale tak, myślę, że jeżeli jedna osoba pomyśli inaczej albo po przeczytaniu mojej książki poczuje się lepiej, to tak, to jest ta misja. A czy dla tej jednej osoby w końcu pani zaśpiewa? Skoro zostałam tak przedstawiona, prawda? Małgośka? O, tak. A jak ona idzie? Małgośka, taratam, tiri. Ale to ja bym musiała na tym poziomie. No już pomagam jak mogę. Pani Kasiu. Kurczę mi tu sopran. No poprosiła pani o to. Małgoszka, mówią mi, on nie wart jednej łzy. Oj głupia ty, głupia ty. Jak wróci, powiedz nie. Niech zginie gdzieś na dnie. Oj, oj. Głupia ty, głupia ty. Oj głupia. To jest dużo lepsza wersja niż wersja tego pana, którego głos zaraz zabrzmi. Pani wybrała tę piosenkę. No banalna jest ta piosenka, pani Kasiu. Banalna. Over the Rainbow. Nie, no tamta jest fenomenalna. Ja mówię o tej wybrała? Trzeciej. No, George Benson. No to co? No to banał. A dlaczego akurat tę? Bo na ślubie moim ona była. Ach, to przepraszam. Ależ bardzo proszę. To mamy powód. Zwracam honor. Ale można nie zwracać. On nie został stracony. Bardzo proszę, specjalnie dla pani. Our dreams are young and we both know they'll take us where now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life. Change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead the way for us. Like a guiding star, I'll be there for you. If you should need me, you don't have to change a thing. The way you are, so come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can. Nie zmieni mojej miłości do ciebie. George Benson, a w studiu Katarzyna Grochola. To jest ulubiona pani piosenka, ale także jeszcze kogoś, prawda? Mój mąż ją wybrał na ślub. A poza tym to są ładne słowa. Jeżeli nic nie zmieni mojej miłości do ciebie, to ja od razu lubię takie piosenki. A to jest możliwe w ogóle? Nie mam bladego pojęcia. I całe szczęście. Mm. Jak mówił cudowny terapeuta Andrzej Wiśniewski, w miłości i w życiu obowiązuje zasada 3Z. Aha. Zaufać, zawierzyć i zaryzykować. Tak. Ponieważ absolutnie co do niczego nie możemy mieć pewności. Ile szczoteczek do zębów ma pani mąż? Oj, od cholery. Nawet jedna na pieni nie leży. Naprawdę? Naprawdę. No po co mu to? No, jak gra i czyści zęby, prawda, no to może zapomnieć. A to nie zły oryginał. Mhm. Ale ja nie uważam, żeby to była wada. A coś jeszcze kolekcjonuje? Nie. A pani? Kolekcjonowałam kamienie. Przywoziłam je naprawdę, o Jezu, z końca świata. A z Kędzierzyna Koźla 26 ton. A to pani kupowała kamienie? No oczywiście, kamienie się kupuje. Ale szlachetne. Nie, głazy narzutowe. Bardzo szlachetne. Wydawało mi się, że są tanie. Bo kilogram kosztował 10 groszy. Nie wzięłam pod uwagę tego, że kamień bardzo dużo waży. Więc do dzisiaj nie mam garażu, to mam kamienie porozrzucane. No ale dobrze, że pani książki sprzedały się w niemal 5 milionach, tak? Tak. Egzemplarze, to jakoś może pani dała radę. Może dam radę przy tej książce. Słowo się rzekło, najnowsza książka, Kryminał i Puccini. Jakoś mi się zawsze wydawało, że to powinno być Trochę tak jak w Milczeniu owiec. Bardzo często sądzimy ludzi po pozorach. Wydaje nam się, że jak ktoś chodzi do opery i jest dobry dla piesków i kotków, to nie może skrzywdzić drugiego człowieka, a z kolei ten, który, nie wiem, stróżuje i pilnuje naszego osiedla, to jest człowiek niewykształcony, który nie ma żadnych potrzeb innych, więc jakoś pozamieniałam rolę. Pozory. Pozory. A pani udało się kiedykolwiek potrafić nie oceniać drugiego człowieka? Bardzo mi się to nie udało. Ale już dzisiaj wiem, na czym polega manipulacja, wiem, na czym polegają techniki Sandersa. Wiem, jak ładnie można, wbijając i osłuchując się i patrząc na, nie wiem, 10 plakietek rozwieszonych na mieście, nasza podświadomość robi coś innego. Zresztą o tym w książce tej również jest. To znaczy, my nawet nie wiemy, skąd przychodzi manipulacja. Nie zdajemy sobie z tego sprawy. To jest takie podprogowe działania, na które jesteśmy cały czas narażeni i tego nawet nie wiemy. Ile w pani z autentyczności? We mnie? Katarzynie? 100% albo i 120 ostatnio, bo utyłam. Dużo? To troszeczkę. Po zimie to jest normalna sprawa. Oczywiście, po zimie to po prostu tylko głupki nie tyją. Tak. Bez obraz dla tych, którzy jednak nie przytyją. Oczywiście. Przytyjcie trochę. Ja wiem, dlaczego pani przytyła. Przecież pani ten kryminał w kuchni pisała. Ja siedziałam, no dobrze, ale ja też siedziałam po 16 godzin dziennie. No to po pierwsze boli kręgosłup, a po drugie człowiek tyje. Ale pani wpada w taki ciąg pisarski? Tak, takie flow? Tak. Czym to się objawia? Ja to bardzo lubię. No nie odchodzę od komputera. Nie mam czasu, żeby jeść, albo iść na spacer, albo zrobić zakupy. Chcę pisać i piszę. Ci bohaterowie mnie za sobą ciągną, nie ja ich ciągnę. To była zresztą jedyna książka, do której ja zrobiłam jakiś plan według Toniego Buzana, specjalisty od pracy mózgu, bo on mnie uczył na warsztatach. Rozdamy tę zaplanowaną książkę, już napisaną? Tak, ja bardzo chętnie. Pierwszy kryminał Katarzyny Grocholi. Zranić marionetka. Jeśli ktoś ma ochotę sięgnąć po tę książkę, bardzo proszę napisać katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. Lubi pani pisać dedykacje? Lubię. A zawsze ta sama, czy nie? No to zależy, dlatego że ja uważam, że wszystko, co napiszę, to jakoś się spełnia. No. To znaczy, jeżeli ktoś na przykład ma życzenie, żeby mieć córeczkę, to życzę córeczki. A potem zaraz przychodzi na targi taka dziewczyna z nosidełkami i pokazuje mi śliczną dziewczynkę. Ładna pani jest? Nie. Nie? Ale mam kupę wdzięku. A czym ten wdzięk się objawia? O, błyskotliwą inteligencją, oczywiście skromnością, wybujałą wyobraźnią, empatycznym odczuwaniem stanu świata. Za to mój mózg podobno w ogóle nie pracuje, bo miałam badania mózgu. Myślałam, że mi się przydadzą w książce. Chciałam wiedzieć, jak pracuje mózg psychopaty. Ale nie podejrzewała chyba pani. Ja nie jestem psychopatką. No właśnie. Ale niestety dowiedziałam się, że mój mózg w ogóle śpi, jest na stand-by'u, z wyjątkiem części odpowiedniej za empatię. Ja nie wiem, czy to dobrze, żeby pani swoim czytelnikom takie rzeczy opowiadała. A co by to było, gdyby on pracował, skoro w tym stand-by'u napisałam książkę? To może dobrze. A z drugiej strony, co to znaczy, że on nie pracuje? No właśnie tego nie rozumiem. I tu bym chciała się kogoś poradzić. Po co to życie jest? Jak zapytałam biskupa Rysia, pisząc książkę Przeznaczeni, poważną powieść jednak, swoją o życiu i o przeznaczeniu, i o przypadku, i o wolnej woli, to zadałam biskupowi Rysiowi to samo pytanie. A biskup Ryś powiedział, że wszyscy jesteśmy przeznaczeni do zbawienia. Powtórzył po Chrystusie. Więc myślę, że po to jest życie. Naprawdę. Głęboko w to wierzę. Więc myślę, że to życie jest po to, żeby coś dobrego zrobić. Żebyśmy tu się nauczyli jakoś dobrze żyć. Pani się już nauczyła? A skąd? Ja nie jestem aniołem. A kim pani jest? Jestem sobą. Segreguję śmieci. Teraz ostatnio mam 3 worki znowu. Były 2. Co mnie denerwuje i doprowadza do szału, tym bardziej, że potem takie worki widzę, że one są wyrzucane na wspólne wysypisko. Z moją przyjaciółką Olą zebrałyśmy na wyspie koło Bali, nie pamiętam niestety jej nazwy, bo ona była bardzo trudna i była Patang Kum Bung Jong. 18 worków śmieci z kawałeczka tylko plaży, które prawdopodobnie zostaną znowu wyrzucone do oceanu. Ale moim obowiązkiem jest dzielenie śmieci. Moim obowiązkiem jest niepalenie w kominku, jeżeli jest smog. Każdego obowiązkiem jest niewrzucanie do pieca plastikowych butelek. Już nie kupuję plastikowych torebek. W Houston mamy problem, napisałam o pelikanie, który umarł z głodu, bo miał 182 plastikowe części w żołądku. I opisałam tę wyspę wielkości 5 Polsk na Oceanie Indyjskim. Ta wyspa ma 3 kilometry grubości. Dlaczego to panią przejmuje? Bo to jest mój świat. To jest mój kraj. To jest moja Europa. To jest mój wszechświat. Jeżeli ja o niego nie zadbam, w takim zakresie, w jakim mogę, maciupeńkim, to on zginie. Dlaczego ma przetrwać? Bo jesteśmy przeznaczeni do zbawienia. Więc dbajmy o to, co nasze. To nam zostało użyczone na czas naszego życia. Nitka. Na pani prawej ręce ma pani ochronić? Nie, skąd? To jest nitka, którą mi zawiązał taki mój przesympatyczny przyjaciel. I tak ją noszę właściwie i tak czekam, aż się zerwie. Nie, nitki nie chronią. A co chroni? Chroni anioł stróż bardzo. Chroni Pan Bóg też. Mhm. Chronią dobrzy ludzie. Dobry ten pani anioł stróż? Dobry, jak sobie o nim przypomnę i od razu go proszę, to jest jeszcze lepszy. Anioły lubią być proszone o pomoc, o czym my ludzie zapomnieliśmy albo udajemy, że nie wierzymy, prawda? I pomagają? Mnie bardzo. Człowiek dostaje częściej to, co jest mu potrzebne, a nie to, czego oczekuje. I czasami to się bardzo rozjeżdża z naszymi wyobrażeniami. Ja mam naprawdę wrażenie, że dostawałam zawsze to, co mi było najbardziej potrzebne. A co dzisiaj, teraz jest pani najbardziej potrzebna? Odrobina rozumu, żeby zająć się troszkę swoim zdrowiem. Mózg już pani przebadała. Mózg przebadałam, tak. To może nie jest najlepsza zachowana droga, tak. Chociaż coś, prawda? Co by pani dzisiaj powiedziała tej małej dziewczynce, która w pani jest? Nie bój się. Będzie dobrze. A za co by pani jej podziękowała? Podziękowałabym chyba za odwagę. Gdzieś nad tęczą latają drozdy i marzenia, na które się odważyłeś. A propos odwagi. To jest taki piękny fragment poetycki tej przepięknej piosenki, która zabrzmi na którą koniec. Razem lubimy. I którą razem lubimy, którą pani wybrała. Które z pani marzeń wymagało najwięcej odwagi? Najtrudniejsze jednak było wybudowanie wtedy bez pieniędzy tego domku. Bo ja to robiłam z murarzem. I to była naprawdę ciężka praca i musiałabym być wyłącznie skierowana na budowę domu, a nie na moją córkę, która wtedy mieszkała przez parę miesięcy u mojego ojca. Po prostu od 5:30 rano musiałam być na budowie i nie mogłam się zajmować niczym innym. Potrafi pani wybudować dom? No, potrafiłam. Oprócz dachu. Do dachu byli górale. A dzisiaj nosi pani w sobie jakieś odważne marzenia? Nie wiem, czy one są odważne. Jestem spokojniejsza w marzeniach i one dotyczą moich bliskich raczej, a nie czegoś tak ekstremalnie trudnego, jak wybudowanie domu bez pieniędzy i bez ogrzewania. Będąc piosenkarką? Będąc piosenkarką. I pisarką. Ja pani życzę, pani Katarzyno, tego, aby te wszystkie badania, które będą robione niebawem, były zadowalające, były dobre, były takie, które pozwolą pani rozwinąć skrzydła i pisać, zatracać się w tym, co pani kocha najbardziej. I zbawiać świat. I zbawiać świat i prosić tego anioła, stróża o pomoc. No i niech on pomaga. Jasne. Jak najdłużej. No a teraz bardzo proszę o wprowadzenie tej przepięknej piosenki w bardzo ciekawym wykonaniu. Przepiękna piosenka Izraela o nazwisku nie do powtórzenia przeze mnie. Najgrubszego chyba piosenkarza, niestety już nie żyjącego, Over the Rainbow. On tam śpiewa duszą. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była Katarzyna Grochola. A teraz, pani Kasiu, no, coś mi się zdaje, że będzie dwugłos. Nie możemy razem z nim śpiewać. Możemy, możemy, proszę bardzo. Proszę zacząć. Dobra. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład, kupując laptopa Acer z procesorem Intel Core i5, otrzymasz 300 zł rabatu, płacąc jedynie 2799 zł. A kupując smartfon Oppo AX700 z wyświetlaczem 6,2 cala, otrzymasz rabat 100 zł i zapłacisz tylko 799 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.